Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Jest piątek, 26 lutego, minęło 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Krajowy plan odbudowy po pandemii oficjalnie oddany do konsultacji społecznych. Potrwają do 2 kwietnia. Kolejny dzień, około 12 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Rośnie liczba zajętych łóżek covidowych i respiratorów. W Pradze premiera sztuki teatralnej autorstwa sztucznej inteligencji. Ochrona środowiska i klimatu, zwiększenie odporności gospodarki na przyszłe kryzysy i cyfryzacja to główne obszary inwestycji zaproponowane przez rząd w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Dokument został oficjalnie oddany do konsultacji społecznych. Na jego podstawie Komisja Europejska wypłaci państwom unijnym środki z Funduszu Odbudowy po pandemii. Konferencję śledził Dawid Grygorcewicz. Powiedz, Dawidzie, jak duża jest kwota środków, które może otrzymać Polska i na czym polegają konsultacje? Dla Polski Komisja Europejska przygotowała 57 miliardów euro z Funduszu Odbudowy, z czego 23 miliardy to bezzwrotne dotacje, a resztę stanowią pożyczki. To olbrzymia kwota, dlatego Komisja wymaga udokumentowania, jak te środki każde państwo wykorzysta, stąd Krajowy Plan Odbudowy. Na razie rząd planuje najwięcej pieniędzy przeznaczyć na ochronę środowiska, a w dalszej kolejności na cyfryzację. Dlaczego? To tłumaczył premier Mateusz Morawiecki. I wiemy doskonale, że właśnie praca wsparta przez mechanizmy gospodarki cyfrowej, gospodarki wysoko zautomatyzowanej, zdigitalizowanej, może prowadzić właśnie w kierunku uodpornienia gospodarki na wstrząsy takie, jakim był COVID-19, jak może być w przyszłości kolejna jakaś katastrofa pandemiczna. Musimy być na to przygotowani. Ale oczywiście w związku z konsultacjami społecznymi może dojść do modyfikacji Krajowego Planu Odbudowy. Może w nich wziąć udział każdy, m.in. w postaci debat online lub przesłać swoje uwagi. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na rządowej stronie internetowej kpo.gov.pl. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. 11539 nowych przypadków koronawirusa potwierdził dziś resort zdrowia. To o prawie 3000 więcej niż w piątek tydzień temu. Wiceminister Waldemar Kraska poinformował, że rośnie liczba zajętych łóżek covidowych i respiratorów. Mnie osobiście bardzo niepokoi liczba zajętych łóżek, bo przekroczyliśmy już w tej chwili ponad 14 tysięcy. Także rośnie nam liczba zajętych respiratorów. W tej chwili to jest 1467. W ciągu doby zwiększyło się to o 92 miejsca. Najwięcej nowych zakażeń w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców występuje ostatnio w województwie warmińsko-mazurskim. Duża część zakażeń to brytyjska mutacja. Od jutra na Warmii i Mazurach wracają szersze ograniczenia epidemiczne. Dzieci z klas 1-3 będą się uczyć zdalnie. Zamknięte zostaną kina, teatry, hotele i galerie handlowe. Do tej pory przeciwko koronawirusowi zaszczepiono prawie 3 200 000 osób. Seniorzy między 65 a 69 rokiem życia będą jednak otrzymywać preparat firmy AstraZeneca. Pozwoli to przyspieszyć szczepienia tej grupy wiekowej. Rada Medyczna przy premierze wydała pozytywną rekomendację. Wiceminister Waldemar Kraska mówi, że kierowała się doniesieniami naukowymi. Że szczepionka AstraZeneca może być stosowana w tym przedziale wiekowym między 18 a 69 rokiem życia. Badania, które zostały przedstawione także przez firmę AstraZeneca, potwierdzają skuteczność w tym przedziale wiekowym. Zapisy na szczepienia seniorów od 65 do 69 roku życia rozpoczną się na początku marca. W czeskiej Pradze sztuka teatralna napisana w całości przez sztuczną inteligencję. Projekt jest związany z setną rocznicą wydania dzieła prozaika i dramaturga Karela Czapka. Przedstawienie będzie można oglądać w internecie. Praski Teatr Pawła Szwandy na Smichowie postanowił w oryginalny sposób uczcić setną rocznicę wydania dramatu Rur Karela Czapka. To w nim po raz pierwszy pojawiło się słowo robot. Scenariusz spektaklu, który dziś wieczorem będzie miał swoją premierę, napisała sztuczna inteligencja. Przedstawienie zatytułowane AI, kiedy robot pisze sztukę, zostało oparte na wygenerowanych dialogach o radościach i smutkach codziennego życia maszyn. Please tell me a joke. Okay, good. Algorytm, który posłużył do napisania sztuki, opracowano na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Karola. Algorytm ocenia, jaka ma być struktura tekstu i jego temat. Potem już słowo po słowie generuje treść, powiedział kierujący projektem Rudolf Rosa. Aktorzy występujący w spektaklu przyznają, że napisane przez sztuczną inteligencję dialogi są specyficzne. Zdarzają się nagłe zmiany wątków, a odpowiedzi na niektóre pytania wydają się być nielogiczne. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszczowo na Lubelszczyźnie i na południowym zachodzie kraju. Opady mogą powoli przechodzić w deszcz ze śniegiem. 5 stopni na wybrzeżu, 7 w centrum, do 12, 14 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W piątkowe wieczory zapraszamy na 5 godzin znakomitej muzyki. O 19:00 zapraszam Państwa na muzyczną podróż po najdalszych zakątkach świata. Utwory zdobywające notowania na całym świecie, nietypowe dla naszej szerokości geograficznej harmonie, brzmienia i instrumenty. Do usłyszenia, Łukasz Ciechański. A o godzinie 22:00 roka klasyka według wiernika. Klasyka, czyli nudy? O nie! Postaram się odkryć dla Państwa informacje, które stawiają znane nagrania w nieco innym świetle. W ciągu tych 2 godzin zaprezentuję, oprócz żelaznych pozycji, także ich nowe interpretacje oraz smakowite fonograficzne rodzynki. Polecam, Marek Wiernik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt, kupując ekspres DeLonghi Dynamika z systemem spieniania mleka latte crema za 2299 zł. Oszczędzasz 400 zł. Nie przegap okazji. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazanie: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. A new day, another morning after. Leaning back on my chair in a greasy spoon cafeteria. Last night was some beer lariness done our way, but again we're back in the light of day. Chatting shit, sitting at the wall table. Telling jokes, playing with the salt, looking out the window. Girl brings 2 plates of full English over with plenty of scrambled eggs and plenty of fried tomato. Get my phone out, about to give this girl a shout. See if she had a nice time last night uptown. Ask if she fancies trying it again sometime. Then Cal grabs the phone like, oi, oi, oi, oi. Hold it down, boy, your hair's getting blurred. I know you can't stop thinking of her. By all means you can vibe with this girl, but just don't mug yourself, that's all, don't mug yourself. Seriously, Mick, you fucker. No, because I mean, I'm no way really, do you know what I mean? I can take it or leave it, believe. And then Calvin's like, oi, you need to hold it down, Jack. Put your phone back, quit staring into space and eat your snack, that's that. She'll want you much more for not hanging on. Stop me if I'm wrong. Why should she be the one who decides whether it's off or on or on or off or on? Now the girl's rude. I know she's rude, but she's screwed right through you. You'll be on your knees soon. Hold it down, boy. Your hair's getting blurred. I know you can't stop thinking of her. By all means you can vibe with this girl, but just don't mug yourself. That's all. Don't mug yourself. And I'm like, honestly, it's not like that. You're acting like I'm prancing like a sap, jumping when she claps and that. Oi, do you really think I act whack? 'Cause I'm telling you, I'm serving the aces and it's game, set and match. Perfectly in control of this goal. I've got the lead role, won't be folding, I'm older than you told. girl sold, high speeds gold. Game over, too cold. Hold it down, boy, your head's getting blurred. I know you can't stop thinking of her. By all means you can vibe with this girl, but just don't bug yourself, that's all, don't bug yourself. Hold it down, boy, your head's getting blurred. I know you can't stop thinking of her. By all means you can vibe with this girl, but just don't bug yourself, that's all, don't bug yourself. Hold it down, boy, your head's getting blurred. I know you can't stop thinking of her. That girl, is she a smelly on her piece? She must have crab and fucking shrimp in her teeth. No. I tak w trochę łobuzerskim stylu wita Państwa Jędrzej Kodymowski, Michał Jakubik i Magda Trzaska. Dzisiaj w tonacji trójki posłuchamy właśnie tego typu muzyki, bo piątek, tak jak niektórzy nazywają piątunio, zobowiązuje nas do bardziej imprezowej, rozluźnionej atmosfery. Zresztą sam sposób śpiewania Skinnera w The Streets już stwarza taką dosyć luźny klimat, który zresztą teraz będzie podparty przez chłopaków z Trójmiasta, którzy na pewno już w tym momencie, można powiedzieć, uzyskali swój własny styl, który będzie na pewno się rozwijał w tą stronę, w którą powinien. Także ograniczymy się do opisu Popsysze i Rita. Strażnicy, bum bum za zakrętem Salwator, bum bum słońce upał złoto, bum bum utylizuje broń, bum bum Rita uratuje miasto i znów mogę spokojnie zasnąć. Bum bum Rita uratuje miasto, bum bum utylizuje broń, bum bum Rita uratuje miasto i znów mogę spokojnie zasnąć. Bum bum Rita uratuje miasto. Tak też w piątek nie byłoby możliwości nieodwołania się do klasyków i jeszcze raz klasyków, tych najważniejszych, którzy stworzyli, właściwie otworzyli furtkę tego, co się wszystkiego teraz możemy spodziewać, co się dzieje w muzyce, w całej popkulturze, w tym, jak postrzegamy naszą rzeczywistość, jak wygląda XXI wiek. Oni oczywiście już od nas odeszli. Pozostała muzyka Jimi Hendrix i Hey Joe. Hey Joe, I said, where you going with that gun? Kiedy, drodzy Państwo, sięgamy do archiwaliów filmowych, na przykład festiwalu w Monterey, na którym występował Jimi Hendrix, widać w bardzo dobrym nastroju, czujący się rewelacyjnie, zresztą ze sprawnością graniczącą z jakąś zupełnie kosmiczną techniką, którą przekazują obcy w też naukowo fantastycznych programach, o czym się dowiadujemy. Potrafił, jedyny gitarzysta, którego znam, który potrafił jednocześnie rozmawiać z publicznością, w tym samym czasie śpiewać, grać solówkę, a przy okazji już rozpoczynać przedstawienie podpalania gitary, która sama grała i robiła to po prostu, no coś, ta atmosfera, proszę Państwa, już prawdopodobnie będzie niedostępna, no chyba że w końcu doczekamy się żywych koncertów. Przed Państwem zespół z podobnego okresu, znaczy właściwie z tych samych czasów, choć estetyka troszkę inna, niemniej jednak podłoże intelektualne i takie, można powiedzieć, filozoficzne, identyczne. The Velvet Underground, odkrycie Andy Warhola, a dzisiaj posłuchajmy, chociaż jest piątunio, Sunday Morning. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawn in Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning. Spektrum ludzkich zachowań jest bardzo szeroki, w zasadzie cały czas, można by rzec, się rozwija, od tych mniej pozytywnych do takich najbardziej. Oczywiście to wszystko napędzane jest emocjami związanymi z uczuciami, które jednak, tak jakby na to nie patrzeć, pozwalają przetrwać naszej populacji. Ludzie przez to rodzą się. Mówię tu o najprostszym, a jednak najbardziej istotnym uczuciu miłości, który właśnie poruszany będzie w piosence duetu Mimikom, który zresztą mam nadzieję taką w najbliższym możliwym terminie zagra koncert na scenie sali Olgi Lipińskiej, studia Olgi Lipińskiej w radiowej Trójce. Dziś posłuchajmy Świat, którego nie zobaczę. Chciałem Państwa serdecznie przeprosić, pomyliłem w pewnym wieku, to już się czasem zdarza, pomyliłem kabaret Olgi Lipińskiej ze studiem Agnieszki Osieckiej, który znajduje się tu na Myśliwieckiej w Polskim Radiu w trzecim programie i właśnie tutaj oczekuję w jak najszybszym terminie koncertu duetu Mimikom. Niech może takie zaklęcie zadziała i tego się doczekamy jak najprędzej. Jest 26 minut po godzinie 18. Słuchacie Państwo w tonacji Trójki. Prowadzi Jędrzej Kodymowski. Przed Państwem zespół Łobuzów z Brooklynu, Beastie Boys, Non-Stop Disco Power Pack. Well, how you feeling, Eva? Well, I'm feeling well, bona fide, qualified with the story to tell. Well, how you feeling, Mikey? Well, I feel all good, all day is how we play in the neighborhood. Well, how you feeling, MCA? Well, I feel right, I speak my words on the track, cause the track sounds tight. Well, if you're feeling good and you're feeling right, somebody step up and grab a mic. Hello, everybody, and how you been? It's that rock, grabbing on the microphone again. I got Grace, class, style, finesse, and debonair. Myrtleized motherfuckers, cause I just don't care. The MC Whisperer, kinda like a trainer. I take sucker rappers, I put them through a strainer. Like macaroni, cause this shit sound cheesy. Watch how it's done, boy, it looks easy. Tym wszystkim, którzy są za promocją polskiej muzyki, która zresztą w polskim radiu znajduje bardzo dużo miejsca, zresztą nie ma się co dziwić, polskie radio, polska muzyka, jakoś tutaj jest ten wspólny mianownik, który akurat się zgadza i nie ma tu żadnych wątpliwości. Są rzeczy, które bezsprzecznie na poziomie światowym zaciekawiłyby każdego w każdym punkcie naszej kuli ziemskiej. Taką właśnie pozycją jest Justyna Święs, tu w kooperacji z zespołem Rysy i w przeboju Przyjmij Brak. Zamknij drzwi, niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy, nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Zamknij usta, zamknij usta, przyjmij brak. I tak jak zresztą w każdy piątek o tej porze jest kącik i puszczenie oka do tych, którzy pamiętają, przeżyli lub ewentualnie fascynują się tymi czasami, w których grały takie zespoły jak Velvet Underground, jak rozpoczynali powiedzmy swoją karierę Grateful Dead, ale też i dzisiaj przygotowałem dla Państwa Creedence, Clearwater Revival i Fortunate Son. I tak przenosimy się z powrotem do wieku XXI, tego, w którym akurat żyjemy. Też nie ma co narzekać, dzieje się bardzo dużo, jest rzeczy niezmiernie wielowątkowych, sytuacji, które się rozwijają w różnych kierunkach. Tak czy inaczej, muzyka zawsze jest tym momentem, który daje chwilę oddechu, ewentualnie doprowadza do sytuacji, gdzie brakuje tchu, ale akurat w tym przypadku dopiero się rozpoczyna ta wielka przygoda. Myślę, że akurat też charakter i ta estetyka używana przez Viagra Boys trafia do wielu odbiorców. Posłuchajmy In Spite of Ourselves. Oxygen. He's my baby. I'm on her scrambled eggs. Swears like a sailor when she shaves her legs. She takes a licking and keeps on ticking. She takes a licking. I'm never gonna let her go. He's got more balls than a big brass monkey. A whacked out widow and a love bug junkie. Sly as a fox, crazy as a loon. Payday comes and he's a hell. In spite of ourselves i Viagra Boys. I tak możecie Państwo do mnie pisać, jeżeli macie ochotę, na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub na wszystkich portalach społecznościowych, gdzie występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem. Już jest w zwyczaju, że w zasadzie ostatni kwadrans zapraszamy do Trójki. Zawsze jest poświęcony samym największym hitom, które mają rozkręcić tą weekendową imprezę. I tak lecimy po kolei. Massive Attack i Rising Sun. Sad we talk of how my men think. I see myself. there upon my lover. I don't know her from another, miss. I don't know you from another. See me run, now you're gone. Dream on. I'm dying to leave. Every time we grab, we know we're severed lines. Where have all those flowers gone? Long time passing. Why you keep me just to keep me tasking? You keep on asking. Toy like people make me boy like. Toy like people make me boy like. They're invisible. When the dripping flips, they get physical. Below my lips and everything you got, hyperloy like. Now you're lost and you're lethal. And that's about the time you gotta leave, oh. These good people. Tak, pozostając w smakach psychodelii, takiej oczywiście, która jest przyswajalna dla wszystkich z najwyższej półki, smak młodości, echo pamięci swojego ojca, dedykacja zresztą dla wszystkich słuchaczy, którzy wiernie trwają przy trzecim programie. Dla ciebie, Nikifor, również Czesław Niemen, Pod papugami. Jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar.